Thank you.

Yeah.

Ve yine de bir şey bitmek. Ve yine de bir şey bitmek. Thank you. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.